Гаворыць радыё «Свабода», менскі час 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Забіты 27 лютага ў Маскве расійскі палітык Барыс Нямцоў быў пахаваны сёння на траякураўскіх могілках расійскай сталіцы. Грамадзянская паніхіда адбылася ў Сахараўскім цэнтры. Развітацца з Нямцовым прыйшлі тысячы людзей. Чарга расцягнулася на кіламетры. Сярод прысутных былі апазыцыйныя палітыкі, бізнесмены, былыя і цяперашнія члены расійскага ўраду: Міхаіл Касьянаў, Григорій Яўлінскі, Алексей Кудрін, Анатолій Чубайс, Ірына Хакамада, Міхаіл Прохараў, Аркадзій Дваркович ды іншыя. Прысутнічаў пасол ЗША ў Расіі і паслы ўсіх 28 краінаў Еўразвязу, а таксама былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Джон Мэйджар. Адзін з нямногіх апазыцыйных дэпутатаў Дзярждумы Дмітрый Гудков заявіў на цырымоніі развітання: «Я не кажу да пабачэння, таму што героі ніколі не ўміраюць». Еўракамісія рыхтуецца да меркавання праекту аднаўлення палітыкі добрасуседства, падрыхтаванага кіраўніцай знешняй палітыкі Еўразвязу Федэрікай Магеріні і камісарам Еўразвязу ў пытаннях пашырэння добрасуседства Йоханнесам Ханам. Як паведамляе карэспандэнт «Свабоды» з Брусэлю, гэты дакумент прадугледжвае больш шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй, у тым ліку і за кошт супрацоўніцтва з іншымі постсавецкімі краінамі. Чакаецца, што гэты падыход выкліча вялікую дыскусію ў Еўразвязі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Іран павінен пагадзіцца накласці мараторый на сваю ядзерную праграму на наступныя 10 гадоў, калі пагадненне па іранскай праграме будзе дасягнутае. У інтэрв'ю агенцтву Reuters Абама сказаў, што ёсць фактары, якія могуць перашкодзіць выпрацоўцы такіх пагадненняў. Злучаныя Штаты і яшчэ 5 іншых краінаў спрабуюць дамовіцца з Іранам аб тым, каб гэтая краіна спыніла сваю ядзерную праграму ў абмен на зняцце санкцый. Ізраіль выступае катэгарычна супраць такога пагаднення. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху выступае сёння ў Кангрэсе ЗША, каб заклікаць замест пагаднення увесці супраць Ірану новыя санкцыі. Паводле ягоных словаў, ядзерная здзелка з Ірана можа паставіць пад пагрозу выжывання Ізраілю. Абама лічыць пазіцыю Нетаньяху памылковай і адмовіўся ад сустрэчы з ім падчас гэтага візіту. Улады Пакістану на паўночным захадзе краіны арыштавалі сотні бацькоў, якія адмовіліся даць дазвол на вакцынацыю сваіх дзяцей супраць поліміэліту. Некаторыя пакістанцы выступаюць супраць прышчэпак праз чуткі, што яны з'яўляюцца часткай змовы захаду з мэтай рэалізацыі іхніх дзяцей. Баевікі часта нападаюць на медыкаў, якія бяруць удзел у вакцынацыі супраць поліміэліту. Гэта робіць Пакістан адной з трох краінаў у свеце, дзе хвароба застаецца на ўзроўні эндэміі. У 2014 годзе было зарэгістравана 306 выпадкаў гэтага затворвання. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісаў указ аб стварэнні канстытуцыйнай камісіі, якая будзе распрацоўваць змены ў асноўны закон краіны. Як паведамляе прэсавая служба украінскага прэзідэнта, да працы ў камісіі будуць прыцягнутыя прадстаўнікі розных палітычных сілаў, грамадскасці, украінскія і міжнародныя эксперты. Асноўнай задачай рэформы, паводле Парашэнкі, з'яўляецца ўмацаванне незалежнасці судоў, антыкарупцыйныя рэформы і дэцэнтралізацыя ўлады. Пры гэтым канстытуцыйныя рэформы павінны захаваць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Правядзенне такіх рэформаў было прадугледжанае мінскімі пагадненнямі, заключанымі 12 лютага. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.